Book 2 26 26 في الطبيعة luonnossa أترى ذلك البرج؟ Näetkö tuon tornin tuolla? أترى ذلك الجبل؟ Näetkö tuon vuoren tuolla? أترى تلك القرية؟ Näetkö tuon kylän tuolla? أترى ذلك النهر؟ Näetkö tuon joen tuolla? أترى ذلك الجسر؟ Näetkö tuon sillan tuolla? أترى تلك البحيرة؟ Näetkö tuon järven tuolla? يعجبني ذلك العصفور. Minä pidän tuosta linnusta. تعجبني تلك الشجرة. Minä pidän tuosta puusta. تعجبني هذه الصخرة. Minä pidän tuosta kivestä. يعجبني ذلك المنتزه. Minä pidän tuosta puistosta. تعجبني تلك الحديقة. Minä pidän tuosta puutarhasta. تعجبني هذه الزهرة. Minä pidän tästä kukasta. أنا أرى أن هذا جميلا. Tämä on mielestäni kaunis. أنا أرى أن هذا ممتعا. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen. أنا أرى أن هذا رائعا. Tämä on mielestäni todella kaunis. أنا أرى أن هذا قبيحا. Tämä on mielestäni ruma. أنا أجد أن هذا مملا. Tämä on mielestäni tylsä. أنا أرى أن هذا فظيعا. Tämä on mielestäni hirveä.